السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غافتان تكو أكي جدو أمس دعائي نمني أسرتي نوكت أجدي نمتي ديفتو كان مجموعة كان الرتي كرتو فين درقاما هي جدا درقاما مو درقاما متي جدا أمس الرجالان أسرتي كرتو في مو منومتي بكو مجرانتي كرتو في جدا نما rakkina akkanaa qabaa du'aa inaa godhaa jedhe. Duraan dursee du'aa namaa kadhatuun yoon obboleessi tokko du'aa inaa godhaa jedhe isaa kadhatuun dirqama jechuu miti. Awwaluma manatti tahina asirratti tahina waajiba yoo isa dhiisan maasiyaan namarra jiru jechuu miti. Kuni baaba wal gargaaruuti, baaba taa'unaati. Obboleessi kee eegana gargaarisiin jedhe waan dandeettuun bira dhaabatu, waan dandeettuun isa gargaaruudha jechuudha. Kanaaf jecha asirratti illee yoo kadhatte ima taha irra caalaan dhahra al-ghaybi takkaawu dudduma duubatti isaa kadhatu, manumatti isaa kadhatu santu irra caala. Yoo asirratti illee kadhatteef ammoo ima taha. Asirratti kadhatuun dirqama takkaahu waajibaa jechuudha miti. Baarakallahu fiik. Deebisaan kee akkana fakkaata. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Thank you.